بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 11 من شهر الله المحرم مواكا 1442 كتك درس كتاب أخلاق حملة القرآن الإمام الآجري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تندلينا باب ذكر أخلاق أهل القرآن. تلفكية كتك أوروذا ya yale ambayo atakikana ajipambe nayo aliyebeba Qur'an katika kifua chake. Wala yabghi ala ahad, ay fala yadhlim an-nasa wala ya'tadi alayhim. Hadhulumu watu wala hawafanyi watu wadui. Wala yahsuduhu, na hapa ndipo tutakapoanza leo katika kauli al-musannif rahimahullah. Qala wala yahsuduhu, qala al-shaykhu Abdul Razzaq hafidhahullah, al-hasadu tamanni zawal an-ni'mati 'anil ghayr. Hasad ni mtu kutamani neema ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoipata mtu fulani imuondokee, hata kama ile neema yeye hatoipata, si muhimu. Muhimu yule fulani, jambo fulani asiwe nalo tu, iwe ni neema ya kidini au neema ya kidunia. Walihadha yusamma alhasid aaduwa ni'matillahi ala ibadihi, kwa sababu hiyo hasidi akaitwa kuwa yeye ni adui wa neema ya Allah kwa waja wake. Qala alulama, إن الحسد ثلاث مراتب. نهيني كتك آداب بيا يا طالب العلم كوا كتاج فائدة أي رديشا كوا علماء نسيو لزيما أوتاجي كوا مجينا سي لزيما أوتاجي كوا مجينا أبا كتاج جينا لعالم جاني aliyesema maneno haya, lakini maneno ya wanaoviona. Hii ni katika adabu, na ni adabu ambayo baadhi ya wanafunzi, hata pengine mtu akajiweka kuwa ni mwalimu, hajui adabu kama hizi. Kuwa ukitaja faida ilmiya wainasibisha kwa ulama, sababu si wewe ulioitoa. Ni hapa akasema qala ulama, wanaoviona wasema. Sasa kuna wengine wasema mbona hapa ametaja am ulama, nani au maulama? Hii ni katika adabu unapofundisha kutumia maneno kama haya. Qala alulama, wanaovioni wasema. Na utaiona sana kwa wanaovioni wakitumia, na hawamtaji yule mwanachuoni. Sema ala asahi qawli alulama, katika kauli sahihi zaidi ya wanaovioni kama kuna kauli mbili, anasibisha ile kauli kwa nani? Kwa ulama. Na ni kweli wako ulama walisema hivyo, inna alhasada thalathu maratib. Wanaovyoni wasema hasad iko katika martaba tatu. Alula karahiyatu husuli ni'mati lilghair, ya kwanza ni kuchukia mwenzake anapoipata neema, aichukie ile neema. Kwa nini yule ana neema aichukie? Wa thania an yatamanna zawala ni'mati anhu, yule wa kwanza hatamani muondokee ile neema, lakini achukia kwa nini ameipata. Basi ashapata. Ndio utasikia watu wengine, ukisikia mtu atumia lugha hii ujue ana hasad. Akimwona mtu amefungukiwa, aona kama yule hastahili kufungukiwa namna ile, asema Kiarabu utasikia wakisema rizqul kilab fil baramil. Ukimsikia mtu asema msemo huu hasidi, ukimsikia hata Mwarabu yoyote akisema rizqul kilab fil baramil, ujue yu hasidi. Hata usifikirie mara mbili. Yani riziki ya mbwa iko katika mapipa, yani hata huyu kama huyu mbwa pia ampata riziki, si mfahamu? Alikuwa hastahili, lakini na yeye pia ampata. Kwa ukimsikia mtu atumia lugha kama hii, lugha chafu sana mtu atumia, ujue yu hasidi, kwa sababu alimruzuku yule nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah humruzuku anayemtaka kila anachokitaka yeye. Riziki ziko katika mikono yake subhanahu wa ta'ala. Bali hili ni jambo ambalo Allah amelisimamia mwenyewe pasi na yoyote mwingine. Nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya. Ni Allah ndiye aliyegawa. Sasa uwezi kuridhika kwa mgao aliyougawa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hasid ni kuwa hajaridhika na mgao aliyogawa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio utasikia lugha kama ikitumika. Sijui kama Kiswahili wana msemo mmoja kama huu wa mahasidi wanavyozungumza, lakini huu msemo watumika katika lugha ya Kiarabu, na ni msemo mchafu, sababu mwanzo wamfananisha yule mtu na mbwa, alafu neema ya Allah waifananisha kama mfano, yani kama riziki ya mbwa pia mapipani yapatikane, wapata riziki yao pia hawa. Allahu musta'an. Kwa kuna yule anayechukia neema ya Allah kuwa fulani ameipata. Daraja nyingine ambayo iko juu zaidi na mbaya, an yatamanna zawala ni'mati anhu, atamani ile neema ambayo fulani anayo aikose, si muhimu yeye ipate. Fulani ana neema aikose, abakie hana kitu, neema kama ile asiwe nayo. Wa hadha ashaddu min al-awwal, na huyu ni zaidi ya yule wa kwanza, muovu kuliko yule wa kwanza. So yule wa kwanza achukia tu, huyu aichukia na ataka ipokonywe, yule mtu asiwe nayo. Wa thalitha wa hiya ashaddu minhuma, na watatu, na huyu ni mbaya zaidi kuliko wale wawili. An ya'mala ala izalatiha, huyu yufanya mipango haswa ya kumuondoshea ile neema ambayo mwenzake anayo. Fayukhattitu wa yudabbiru li zawali ni'mati an akhihi, afanya mipango kisha yuyatekeleza yale mipango anayoyapanga, muhimu amuondolee ile neema yule ndugu yake asiwe nayo. Ikiwa kwa mfano, chukulie mfano ili tueleweke, ni kazi, mtu amepata kazi nzuri, pengine amepewa ukubwa katika kampuni fulani, mwanzo ashaichukia, kwa nini fulani amepewa neema kama ile na Allah achukia, kisha atamani imuondokee, kisha hakutosheka na hapo, aende akamtilie fitina ili aondolewe pale mali. Sasa huyu yuko katika daraja ya juu kabisa ya uovu, hasid. Na hii tabia ni mbaya sana, tabia ya hasad kitu kibaya sana. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha sisi kuwa ukiona mwenzako ana neema umuombe, angalia Uislamu, umuombe baraka. Ukiona kitu cha kukufurahisha kwa ndugu yako umuombe baraka, Allahumma barik lahu. Na ukimuombea, ujue kuna hadithi nyingine ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم ametaja, yule Muislamu anayemuombea ndugu yake kwa dhahiri al-ghaib, wakati yule hayuko, kuna malaika muwakkal kazi yake ni kuitikia amin na kukuambia wewe walaka bimithlihi, amin, Allah atakabalie maombi yako na wewe akupe mfano wa kile alichompa. Waonaje malaika akiitikia amin kisha akasema na wewe upate mfano wa kile Allah alichompa yule? Si neema utaipata? Sasa badala ya wewe kuchukia neema ya Allah kwa ndugu yako, muombee na Allah wewe atakupa. Lakini hasid ni mtu mbaya kiasi cha kuwa yeye si ati kuwa iwataka kile kitu yeye, ah wewe ukose tu, hata kama yeye atakosa ubaki huna. Na mujtama ambao waishi na watu wana hasad ni mujtama una taabu sana, sababu nyoyo za watu kama hawa ni chafu sana. Wallahu almusta'an, sallallahu alafia. فهذا كله من الحسد المذموم الذي ينبغي على كل مسلم الا يتصف به. يوتها ni katika hasad ili usimangwa na sharia. Mtume sana sana la tahasadu, msihusudiane. Na ndio ukaona watu wengine katika magari yao ni makosa huandika wa min sharri hasidin idha hasad. Hakuna haja ya kuandika mshari hasi na hasi. Waingia kwenye makosa mengine. Lakini afanye hivyo yeye aona dah maasidi wamekuwa wengi. Ama labda amepatikana. Kuna jambo labda alikuwa yafanya jamaa akamwendea mbio. Na hawa wako. Na haya mtayaona. Na sijui kwa nini sana sana huwa yafanywa na wale watu wa chini wale. Wenyewe wanaandikwa kibarua, huyu kibarua na ukibarua mtiria uhasidi mwenzake. Na yeye kibarua tu. Sana hiyo utaiona kwa watu wa chini yani, katika tabaka lile ambalo kina yake yani. Ambapo yeye ndio atakana aombe sana Mungu mwenzake amuombe sana ili na yeye anyanyuke. Yeye ndio hasidi mkubwa. Mwenzake kama yeye wote wako umo umo tu. Lakini ndio yule yupata anataka aondoke yule. Kunani? Hasadi hizo za nini? Kwa ajili ya jambo hata si kubwa pengine basi tu. Alafu yazunguka sasa. Na mujtamaa kama huu wa watu kama hawa kuishi ni taabu sana. Wallahi mtu aishi katika dhiki sana. Kuna watu wafanya makazi basi tu kwa sababu ya subra tu walikuwa nayo, basi yuko kazini basi. Tafanya subra. Lakini pale ndani watu wanavochimbana ajabu. Kuna wengine paka watiana sukari na pressure. Ghafla mkuta mtu anaandikwa kazi mpata na sukari. Nini kumbe kuna watu pale pale ndani ya kazi wachimbana kweli kweli. Hasidu huyo, hasidu huyo. Mpaka mwisho mtu anashikwa na sukari. Na mwingine anashikwa na pressure. Na mwingine yenda kazini huku yofikiria, "Oh, naenda tu lakini ile dhiki nitakwenda kuipata kule." Yote yaletwa na maradhi kama haya ambayo Muislamu hata kikani, Muislamu wa kawaida atakani kuwa nayo. Muislamu asafisha moyo wake na kuwapendea watu khairi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kumpendelee ndugu yako kile unachojipendelea wewe nafsi yako. Wa la yusi'u adh-dhanna bi ahadin illa biman yastahiqu. Katika tabia za hamilul Qur'an hawadhani watu vibaya isipokuwa yule anayestahili kudhaniwa vibaya. Yule anayestahili kudhaniwa vibaya basi atadhaniwa vibaya. Fa فالأصل عند المسلم هو إحسان الظن بإخوانه المسلمين. أصل kwa muislamu ni kuwa na dhanna nzuri kwa ndugu zake waislamu, kama qala Allah ta'ala, ya ayuha alladhina amanu jitanibu kathiran min adh-dhann. Kwa akatukataza kujiepusha na nyingi katika dhanna, kwa sababu ya zile kidogo ambazo, au yani kuweza kuwa kuna dhanna kidogo ambazo ni kweli, lakini Allah akatukataza kukithirisha jambo la dhanna. Jiepusheni sana na jambo la kuwadhania watu, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam sallam, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabu alhadith. Maneno ya uongo kabisa ni dhanna, kwa wadhania watu vibaya, maneno ya uongo. Iyyakum wadh-dhann, akatuonya kutokamana na jambo la dhanna. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. أسذني كلمة إن يتوكى كمسلام ظنا بايا هل يكوى kuna nafasi ya kuifikiria khairi, ama kuna ihtimali ambao waweza kuiweka kuwa yataka khairi, usidhania vibaya. Na watu wanaoishi na suu dhann waishi maisha magumu pia, maisha magumu sana. Kuna mtu akisikia wewe wazungumza kitu ashakitafsiri vile anavyotaka yeye, umemsalimia tu salamu alaykum, huna anisalimia kwa sababu ataka hivi, ataka vile, ataka vile, yule hakusalimia bure, wewe ufikiria usalimia tu yule. Kuna watu maisha yao waishi hivi, wao ni suu dhann, bali waweza kuwa wazungumza maneno yako, wazungumza maneno mengine, na hatari zaidi iwe baina ya mke na mume, hakuna maisha. Hatari zaidi wewe wazungumza na mkeo neno ashalifasiri tafsiri 20, ona maana yake ni hivi, alafu tena apate na marafikize awambie, mimi bwana jana ninaambiwa hivi. Basi hujui yamaanisha nini. Hiyo yamaanisha hivi na hivi na hivi na hivi. Ukija pale wewe balaa ndani ya nyumba. Nini jana usema hivi? Hata sikukusudia hivyo, kusudia mambo mengine. Wala sio makusudio yangu. Ukiishi na kuwadhania watu vibaya utapata tabu Muislamu. Wallahi utapata tabu sana. Utakuwa waishi waogopa mpaka kivuli chako. Una dhanna mbaya tu na watu. Ukimuona tu mtu una dhanna mbaya. Falwajibu ala almuslimi an yuhsina adh-dhanna bi ikhwanihi wa an yahmila af'alahum ala almahamil alhasana. Wajib juu ya muislamu ni awe na dhanna nzuri juu ya ndugu zake, na vitendo anavyofanya avibebee katika maana nzuri, katika dhanna nzuri. Waliatidharat allati tubna ala husni dhann, na udhru, kumpa udhru ambao umejengewa na dhanna nzuri. Illa in dhaharat umurun bayyina wa wadhiha tad'u ila isaati dhann, isipokuwa ikiwa kutadhihiri mambo ambayo yako wazi wazi kabisa yanaokulingania wewe katika kumdhania vibaya yule mtu. Mfano tu mdogo, katika sehemu kumeibiwa, sehemu kumeibiwa, na hakuna mtu pale isipokuwa mtu fulani ndiye yuko pale ndani. Kitu fulani bwana kimeibiwa, kiko wapi? Wallahi mimi sijui. Kisha kwa mfano kilitiliwa ndani ya mfuko, aonekana ule mfuko wa kile kitu ambacho kimeibiwa pale anao yeye, ambebea viatu vyake pale pale mwana. Hicho kitu kilikuwa ndani ya hiyo mifuko, hiyo mifuko ndio wapi? Ilikuwaje ukapata mfuko? Sasa huyu ashajiweka katika sehemu ambayo tuhuma kwake iko wazi. Kwa hapa tuseme kwa sasa huyu tumdhania vizuri, hali ya kuwa aonekana wazi kuwa yeye ndiye aliyefanya lile jambo. Kwa hivyo ikiwa mtu yuko katika kujiweka kwenye suu of dhani yeye mwenyewe, basi atoka ba anuka pombe, akizungumza anuka pombe, kisha sema ndhanieni vizuri jamani, nilikwenda kunua soda mimi. Ndhanieni vizuri, nilikuwa ninakwenda kunua soda pale. Msidhanie kwa mimi ninakwenda kunwa, nimekunywa tu soda. Eti atakadhaniwe vizuri? La, Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akizungumza na Safia Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, wakapita wale masahaba wawili, walivyomuona Mtume sallam amesimama na mwanamke wakatembea haraka, akamwambia ala rislikuma tartibuni innaha zaujati Safia, huyu ni mke wangu Safia. Ona, mtu asikwambia usijali watu, wewe nenda tu. Hukupata mahali pa kutafuta change isipokuwa batu, nenda katafute tu change. Shekhe mzima onekana toka ba, nini natafuta change bwana? Kwa nini ujitie mahali kwenye tuhma kisha watu wakudhanie vibaya? Wewe wapelekea watu ile dhana mbovu, wao wana sehemu ya kukudhania vibaya. Usidanganywe bwana ukaambia usijali watu. Jali kujiingiza katika sehemu ambayo utajitia kwenye tu. Wewe zaidi ya Mtume Muhammad sallam. Mtume Muhammad sallam ambaye haiwezekani kuingia katika jambo ovu kabisa. Awambia ala rislikuma. Hebu tartibuni njonjo. Huyu ni Safia mke wangu, si mke. Naona matembea haraka. Wale masahaba kambia, ya Rasulullah, sisi tutakudhania wewe vibaya. Kala inna shaitana yajri min ibn Adam majra dam, shetani apita katika mapito ya damu katika mwili wa mwanadamu, aweza kuwatia wasiwasi. Lau kama wangemdhania vibaya Mtume sallam, wale watu wangefanya nini? Wangekufuru, wakatoka katika Uislamu. Na ndio maana katika fawaid Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ataja katika fawaid kuwa Mtume sallam aliwaogopea kufur wale watu wawili, sababu so, wangemdhania vibaya wangeingia kwenye kufuru. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ajisafisha wakati hajafanya kosa lolote, yuko sawa sawa. Atufundisha sisi umma wake kuwa usije ukajiweka sehemu ambayo watu watafanya nini? Watakutuhumu. Sasa kuna watu wengine wanasema wajali nini bwana, usijali wewe. Kwa sababu ye mwenyewe amezoea daima kupatikana kwenye jambo ambalo atatuhumiwa. Usiwatie wenzako kwenye mitihani. Kwa sababu wakikudhania vibaya wakati wewe wajidhihirisha kwa namna hii, sisi hatuna isipokuwa dhahiri ya mtu. Ndio Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu aliwahutubia wakati akiwa khalifa na kuambia kuwa watu walikuwa wakichukuliwa na kupatilizwa na wahi, wal ana qad inqata'a al wahi, wahi ushakatika, faman adhhara lana khayran, yoyote mwenye kutudhihirishia sisi khairi, amanna, huyu tutakuwa na amani na yeye na tutamdhania vizuri. Na mwenye kutudhihirishia shari, hatuwezi kumdhania vizuri na tumuona kuwa huyu ni mtu wa shari. Kwa kuna kijumbe kile huwa chazungushwa sana sana, chazungushwa na mahizbi, kuwa ukimuona mtu yuko juu ya mlima asema ana rabbukumul a'la, sema huyo asoma suratul naziati. Na ukipishana na mwenzako amejaa pombe katika nguo yake, sema huyo ampita njia hivi walevi wapigana akamwagia pombe. Unaelewa? Si hivyo. Kama ni kweli ende zake nyumbani akabadilishe nguo. Na wewe sema ana rabbukumul a'la. Kwa nini apande kule juu mlimani sema ana rabbukumul a'la? Sasa sikike ile tu, sikike aya nyingine. Asikike soma aya ile tu. Sio? Ukitudhihirishia shari, sisi tutakujua ni mtu wa shari. Na ukitudhihirishia khairi, sisi tutakuchukulia dhahiri yako. Sababu tupokee wahi. Mtume sallam ndiye alikuwa apokea wahi peke yake. Alivyoondoka Mtume sallam, watu waamiliana na wenzao kwa kile wanachodhihirisha. Ndio hapa akasema illa biman yastahiqu, isipokuwa yule anaistahiki kudhaniwa vibaya tadhaniwa vibaya. Yahsudu biilmin, akiusudu au usudu kwa elimu. Mtu anaweza kushangaa pia kuna kuusudu kwa elimu. Asikilize. Walmuradu bilhasadi huna alghibta, hasadi na kusudi hapa ni alghibta. Na ghibta ni hasadun mahmudun, ni hasad lakini inaupendekezwa na kusifiwa. Wahiya allati jaat fi hadithi an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala la hasada illa fi ithnataini. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna hasad, yani watu hakuna anastahili kuhusudiwa isipokuwa watu wawili. Na hasadi ya hapa ni ile mtu kutamani kuwa kama mfano wa mtu fulani. Hili ni jambo zuri katika khairi. Rajulun ataahu Allahu malan fasulita ala halakatihi fil haqqi, mtu ambaye Allah amempa mali ile mali yake akaisalitisha katika kuinusuru haki na katika njia za haki, asaidia watu, atumia mali yake katika kuinusuru Uislamu. Wa rajulun ataahu Allahu alhikma ay alilm, na mtu ambaye Allah amempa hikma na ilmu, fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha, ahukumu baina ya watu kwa ilmu ambayo Allah amempa na hikma na kuwafunza watu ilmu kama ile. Hawa ndio wa kuonewa hasadi. Ikiwa tafuta mtu kumuonea hasad, basi ni mmoja katika wawili. Lakini hasad hipi? Sema falghibtatu minhu takunu biilmin, ghibta inaotokamana na talib alilm ya wa kwa ilmu. Fala yaqa'u fi nafsihi karahiyatun linni'mati allati hasalat, hayanguki katika nafsi yake kuchukia neema ambayo imepatikana kwa mwenzake. Wala tamanni lizawaliha, wala kule kutamani iondoke ile neema. Wala amalin ala izalatiha, wala hafanyi vitendo vya kutaka kuiondoa neema kwa ndugu yake. Walakinahu yatamanna an yakuna mithla ikhwanihi fil khair, lakini atamani kuwa kama mfano wa ndugu zake katika khairi. Wala yaghbitu illa fi umuri lkhair, wala hana ghibta isipokuwa kwa mambo ya khairi kama haya. Si ghibta yako atamani kuwa kama fulani, hamisi mhusudu, wajua vile ninavyomwona anavyostarehe vile, mara iko huku mara iko, natamani niwe kama yeye. Tamani kuwa kama mfano wa yule ambaye Allah amempa mali akaisalitisha katika haki. Hii ni ilmu ndio imempelekea hapo. Tamani kuwa kama mfano wa fulani ambaye Allah amempa ilmu akaitumia katika njia za khairi na kuifundisha. Tamani jambo kama hilo. Wayadhunnu biilmin, na dhanna pia kidhania, adhania kwa ilmu. Fala yusiu dhanna biduni umurin wadihatin bayinatin mimman huwa ahlu liisaati dhanni bihi, kwa hana dhanna mbaya bila ya mambo yaliyo wazi kwa wale ambao wastahiki kudhaniwa vibaya. Bimaana anapopata yule anayestahiki kudhaniwa vibaya, basi atamdhania vibaya, kwa sababu ziko alama za wazi za kuonyesha kuwa mtu ni astahiki kudhaniwa vibaya. Wayatakallamu bima fil insani min aibin biilmin, na akimzungumza mtu kwa aibu aliyokuwa nayo aizungumza kwa ilmu. Hili Sheikh amelieleza kwa kirefu, insha Allah taala tutaliekea majlisi yake khas biidhnillahi taala katika kikao kitakachokuja. Ni wakati gani ya juzu kumzungumza mtu kwa aibu alizokuwa nazo kwa ilmu? Nini maana ya maneno? Insha Allah tutakuja kuzungumzia katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.